til mig. Gliderne af den vind, skænk mig nu til farvel, blot et kys på min kind. Se hvor træt jeg står, skønt vi er i den skønneste vår. Bliv hos mig, bliv her hos mig, nu hvor jeg mærker min død er på vej. Snart sommerens luft savner lilje kun ballernes duft. Glem bliver dens tone så blid, og hver klokke så spæd og så vild. Livet er kort, snart skal jeg bort, men endnu kan min duft bringe glæde og fry til enhver. Kom mig blot nær, luk mig og skænk mig til den du har kær. Kun ballerne stort. Glem bliver den stående så blid, og hver klokke så spæd og så vild. Livet er kort, snart skal jeg bort, men endnu kan min duft bringe glæde og fry til enhver. Kom mig blot nær, luk mig og skænk mig til den du har kær.